Ja, meget, jeg synes, Imagine er en af de værste sange i denne verden. Så. Det er helt enig, helt enig. Så det gør jeg. Jeg hader det, i princippet ikke. Alt er vemmeligt ved den. Men det er en anden snak. Jo, jeg var med, hvad hedder det, til en af mine højtidligheder, der i forbindelse med terrorangrebet. Så du har gjort det. Men min pointe er bare, der vil være en anden tone. Nogen, der kræver handling omkring de her ting. Og det bliver et nyt aspekt i den her debat, at man skal måske til at tage mere hårdhændet fat. Jeg så Michael Jalving, apropos en, der tager hårdt fat, og det gør han jo konsekvent. Historikeren Michael Jalving, han var ude på sin blog, og så skrev han, at islamismen er vores tids kommunisme, uden stat og bureaukrati, men med mere desto mere ild, blod og skræk. Har han ret i det? Ja, det har han sådan set. Det synes jeg godt, man kan sige. Så, det er jo en totalitær ideologi, ikke? Som definerer sig klart mod vestlige værdier. Så fra at Michael Jalving jo måske altså har været kategoriseret lidt som en, der var ekstrem på en holdningsfløj, hvor man i hvert fald tog bladet for munden og ikke var så berøringsangst, så er han så nu, jeg kan se, det er det mest læste blogindlæg, og jeg har ikke oplevet endnu, at han har været ude i en Carsten Wergesk shitstorm. Tværtimod har jeg set mange, der delte indlægget, netop også fordi, som Anders Frandsen sagde før, der er flere af os, der efterlyser handling. Mm. Men det her handlingskompleks, som vi jo nu har siddet i 15 år, hvordan kan man kunne handle, hvis ikke man kan forklare, hvem fjenden er, hvad det er, vi skal gøre, når vi ikke kan definere, hvem det er, vi er op imod? Jamen, det er jo også vanvittigt svært, og når man sådan går tilbage til min lille andendam folkeskolen og kigger på, hvad vi skal gøre i forhold til vores elever der, så taler man jo rigtig meget om at uddanne dem i sådan at forstå vestlige værdier og hvad ser demokrati og alle de her forskellige ting. Og igen bliver vi jo hele tiden, Aarhus lavede et helt fantastisk forløb efter terrorangrebet i København, hvor de lavede altså simpelthen sådan nogle forløb for 4. og 5. klasse, hvor de sådan også blev bedt om at forholde sig lidt til ekstreme handlinger og til terror og forskellige ting. Og det var der jo nogen, der syntes var voldsomt og alt for tidligt, og det skal man ikke, og de skal ikke blive tvinges til at tage afstand fra ting allerede i en 4. og 5. klasse. Det er jo slet ikke det, det handlede om. Der sidder jo altid nogle forældre og synes, at det er forfærdeligt at fortælle deres børn, at verden ikke er Atlantia. Præcis. Og det her, det handlede selvfølgelig også om, at nogle af de børn, som måske derhjemme, får en lidt anden opdragelse og har et lidt andet demokratisyn derhjemme, end de har på, når de er på skolens grund, at de også får nogle redskaber til at gå hjem og udfordre forældrene, eller gå hjem i hvert fald og have en eller anden dialog med dem om, hvordan det her det skal være. I Tingbjerg, som jo er den skole i København, hvor vi har stort set kun tosprogede elever, både fra den arabiske del af verden, men også en del fra Østeuropa. Der fortalte skolelederen mig for nylig, at hun havde haft besøg af en far på lærerværelset, som sagde, du må jo stoppe med det der demokrati, og de skal ikke, og hvorfor skal de lære alt det der? Hun var sådan helt rolig, og det er jo faktisk en del af, og det skal vi jo sådan noget. Ja, men hjemme hos os, så stemmer børnene om alt, og vi har 4 børn, og min kone og jeg, vi er mindretal hele tiden. Så han mente jo, det der demokrati, det, og hun måtte så forklare ham, hvad demokrati var, og apropos vores snak, inden vi gik i gang om, at forældre har en vis magt over deres børn, så var det jo så det, hun måtte forklare ham, at demokrati, det er blandt lige mænd, kan man sige. Og handler om, at alle har en stemme, præcis, men ikke børn, når der skal stemmes om, hvorvidt man må gå i seng kl. 10 eller kl. 8. Ikke? Og apropos stemme, over på Berlingske, så efterlyser blogger og psykiater Henrik Dage mere overvågning af muslimer, og han efterlyser også en Donald Trump i Europa. Savner I også en brændende mand, som kan gå hen over det europæiske kontinent med knurrende raslende efter sig og kræve lukkede grænser og udvisning af muslimer? Jeg tror, vi har på det med, at en stærk mand skal løse problemerne. Ja, vi prøvede det i 30'erne og 40'erne, ikke? Altså, det er sjældent, at den stærke mand rent faktisk får løst problemerne. Men jeg kan godt forstå behovet. Man har lyst til noget handling og noget styrke, men jeg tror bare ikke helt, at det løser problemerne. Var det problemerne, det, I kaldte på før? Mere handling? Nej, ikke så meget dialog? Jo, ikke noget imagine, det skal jo være kølig og rationelt kalkuleret handling. Det skal ikke bare være sådan noget, her kommer den stærke mand vandrende. Nej, det bliver jo... Anders Frandsen, jamen, savner du Donald Trump i Europa? Nej, det gør jeg heller ikke. Jeg tror heller ikke, jeg kommer til at savne ham i USA, hvis han ikke bliver præsident. Alle vil jo gerne... Altså, det helt grundlæggende, det mest essentielle, der indgår i enhver samfundspagt mellem stat og borger, det er jo, at man som borger er beskyttet, og ens liv er i sikkerhed mod alle hånde, underlige overgreb og den slags ting. Og det er jo det, der lidt bliver truet i den her situation, og så er det selvfølgelig klart, så er man jo villig til at finde en løsning. Problemet er, der er jo ikke rigtig nogen, der har det, når man har haft de her udfordringer, netop som vi snakker om i 16 år, i hele den vestlige verden. Der er ikke nogen, der har fundet de vise sten. Sandsynligheden for, at... Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg tror heller ikke, at Henrik Dække hidkalde en stærk mand fra et eller andet sted og få ham til at løse problemerne. Det er jo sindssygt komplekst, og netop de der, hvad er det så, vi skal gøre? Skal vi fortsætte med at bombe IS noget mere? Jamen, det kan godt være, at man skal gøre det, ligesom man også vandt krig, den kolde krig ved at få afviklet Sovjetunionen, og det har så også betydet, at man ikke har så mange sådan ekstreme kommunistiske fraktioner i Europa. Der kan godt være en eller anden sammenhæng der, men det er jo en kompleksitet af utrolig mange ting. Og en mand har jo som regel den udfordring, at han sjældent ser det gennem den anden end sit eget perspektiv, og det er jo som regel derfor, at det altid går grueligt galt, hvis man leverer al magten til en person. Så Henrik Dages drøm om en europæisk Donald Trump giver du ikke noget for? Nej. Kort sagt. Du lytter til Anne Jagt med Anne-Sophia Hermansen. Et andet aspekt af debatten i kølvandet på de to terrorangreb i Bruxelles, det er et fokus på Nørrebro, om hvorvidt der er tale om, at det er Københavns Molenbæk. Blandt andet mener Eskil Dahl Pedersen det. Han er leder af de boligsociale indsatser for boligselskabet Lejerbo her på Nørrebro og Nordvest. Jeg beder jer om at tage jeres øretelefoner på, og Søren Vildemus, læg telefonen, for jeg vil spille et klip for jer. Prøv en gang at høre her. I alle fald har der i går været nogen, der har trukket lidt på smilebånden og synes, at det er en sejr. Og det er klart, det er også noget, vi går op imod, når vi møder det. Men vi må erkende, at det eksisterer. Det er ikke mainstream Nørrebro, det er ikke mainstream muslimer, men der er højere radikale kræfter, som udfordrer os, og som er villige til at bruge vold. Hvordan oplever du det? Prøv at give nogle eksempler. Jamen, jeg kan huske det første angreb i Paris på Hebdo. Der møder jeg en ung mand, som er meget begejstret og fortæller om, ja, yeah, de har lavet det her nede i Paris. Og jeg siger, at det er overhovedet ikke sjovt, det der. Og jeg synes, ned med hænderne, det hører ingen steder hjemme. Det kan man bare ikke, det der. Og så bliver han lidt flov. Og senere i forløbet viser det så, at en af dem, der er blevet dræbt, er i virkeligheden en politibetjent, der hedder Ahmed, som er blevet likvideret på klodshold. Og det er ikke særlig heroisk. Man ser tv-billeder af det. Og den dreng, jeg møder, er jo ikke den eneste. Han har en legitimitet fra, at der er større grupper, der synes, at det er okay at bruge vold, og det er også okay at slå ihjel for den kamp, man ønsker at føre. Hvis ikke bystyret i København dropper den hidtidige tilgang, men bare fortsætter, som man har gjort indtil nu, så bliver det ikke sjovt for mine børnebørn. Fortsætter, som de har gjort indtil nu. Hvad har de gjort indtil nu? Jamen altså, de borgere i København, som kan huske tilbage til 80'erne, nu er Anker Jørgensen lige død, jeg har selv 55 år, og har fulgt det forløb, der har været. Og som du nævnte lige før, så det, der var slemt på 20 år siden, er en bagatell i dag. Og i dag er det sådan på Nørrebro, i det miljø, jeg arbejder i, at en pistol er normalt. Det er ikke noget, vi siger, det er forkert, og vi vil ikke have det, men det er ikke noget, vi sådan oplever som noget sensations-engangsagtigt. Vi har familier, der vælger at flytte fra os, fordi de oplever racisme. Og det er det, man kunne kalde omvendt racisme. Altså det er pære danske familier med børn, som oplever, at de ikke kan bo hos os, fordi de bliver udsat for racistiske tilråb og chikane. Mm. Lød det altså fra Eskil Dahl Pedersen i et lidt langt klip. Det stammede fra Morgenfladen, hvor han blev interviewet netop omkring forskellen eller lighederne mellem Nørrebro og Molenbæk. Søren Vildemose, du bor på Nørrebro. Kan du genkende nogle af de beskrivelser, som han netop har videregivet her? Det er ikke lige der, hvor jeg bor, men jeg tror da, han er ret i det, han siger. Hvad tænker du på? altså når han sammenligner med Molenbeek, så kan man sige, at vi har jo lige haft den der sag med Omar El-Hussein, og han tog jo tilbage til Mjølnerparken, hvor han faktisk kunne gemme sig nogle timer, og blandt folk, der faktisk vidste, hvad han havde lavet, som hjalp ham videre i forløbet med at angribe synagogen bagefter. Og det minder jo lidt om det, vi så her i Molenbeek, hvor en terrorist også kunne gemme sig, så ikke i nogle timer, men i flere måneder. Det har jo nogle fælles træk, ikke? Han siger også, at vi gemmer på borgere, som officielt ikke bor på Nørrebro, men som reelt gør det. Vi har mange familier, der er udsat for vold, og vi har mange familier, der lever med angst, uden at vi har kræfterne til at gøre op med det. Vi har mange, der lever af kriminalitet, og mange, der er omfattet af social bedrageri, Pia Allerslev. Er det ikke rigtigt, at vi har nogle store udfordringer med radikaliserede grupper, muslimer i københavnske bydel, som lige nu simpelthen ikke får modstand nok fra samfundet og heller ikke fra politikerne? Jo, jamen, altså, jeg har kendt Eskild i mange år, og jeg ved, at de gør et stort arbejde i Lejerbo og i Mjølnerparken, men det er jo ikke, de kan jo ikke stå alene med den opgave. Og jeg tror igen tilbage til at være lidt for blødsyden og lidt for konfliktsky. Altså, vi har i alt for mange år ikke taget fat. Vi har lavet nogle forskellige planer, hvor vi har taget kriminelle og flyttet dem væk fra deres miljø, og vi har forsøgt at lave forskellige ting, tiltag, gadeplansmedarbejder og alt muligt andet, som sådan opsøger de unge. Og de gør et stort stykke arbejde. Vi når bare aldrig til bunds, og det gør vi blandt andet ikke, fordi man i de her boligområder dækker over hinanden, beskytter hinanden, hjælper hinanden. Og det der, det kan vi ikke trænge igennem bare ved sådan almindelig velmenende kommune-attitude. Der skal noget andet til. Have nogle flere gadeplansmedarbejdere, uddele nogle flere brochurer og måske også lave nogle flere ballon-events. Jeg tror ikke, det er det, af inkluderende art. Det er slut med det. Men der må jo... Anders Fransen, hvad siger du? Der må jo fra i de her... radikaliserede miljøer, hvis man sådan snakker den ekstreme islamisme. Der må jo være nogen, der er bedre end gadearbejderne i København og i andre store byer til at finde de her mennesker. Fordi der er jo altid det her switch mellem, det ser man jo også med dem, der nu har lavet terror i Belgien, at de har været inde på sådan en ret hård kriminel løbebane, hvor de har solgt narko og lavet vold og andre ting. Og så lige pludselig, så bliver de hellige krigere. Man havde jo det samme med ham, der gik under navnet Store A på Nørrebro, der også lige pludselig var taget til Syrien og var hellige krigere dernede. Det er jo ikke sådan, at man ser HA'er lige pludselig gå ind i Jehovas vidner eller et eller andet. Den kobling, der er, den kobling, der er mellem det der hårdkogte kriminelle, og så lige pludselig at skulle ind på den sande religiøse sti, der må jo være nogen, der finder de mennesker, der er disponeret for det, og får dem flyttet over i en eller anden form for ekstrem islamisme. Og man kan jo lidt undre sig over, at de kan være bedre til det, end den danske stat, så er, eller de øvrige, hvad hedder det, europæiske lande. Det er et godt spørgsmål. Hvorfor Jamen, det var dem, jeg kaldte for nyttige idioter før. Altså, det er jo dem, som har levet af kriminalitet, som har levet af vold og ballade, og som nu finder en vej, som kan dækkes lidt ind under noget religiøst eller noget helligt, og være en del af et fællesskab, som er noget andet end dem, man har siddet i fængsel med, og som måske sådan føler, man bliver en del af noget lidt større. Men dybest set er de jo bare ballademager, der render rundt og skyder. Og det lyder bedre at være hellig kriger end at være socialtaber. Jeg tror, det for dem er der i hvert fald noget mere vision i det. Ikke? Altså, så har man også, så får man en plads bagefter en masse jomfruer. Ja, og det hvem er, siger, ikke? De jomfruer jo, der er kvinder? Ja. Det kan være, der venter en med rigtig dårlig overraskelse. Nå, men efter et terrorangreb, så bliver vi traditionelt præsenteret for en lang række forklaringer og analyser på Facebook og i diverse medier. Og jeg har samlet en række af de mest benyttede her, så vi kan gennemgå dem i plenum. For selvom flere af dem allerede er dukket op, så ved vi jo også godt, hvad der kommer de næste par dage. En af forklaringerne, det er som regel, at det, vi ser her, det har ikke noget at gøre med islam. Er det korrekt? Det hørte vi da lige Pia sige før. Ja, det er jo absurd. Selvfølgelig har det noget at gøre med islam. Men det er jo noget, som der bliver sagt igen og igen. Og for eksempel det sagde Lars Løkke det sidste år i forbindelse med angrebet på Krudttønden og synagogen. Men når man siger det, så siger man jo, at der eksisterer en sand islam, som man så åbenbart kender til, og som... Og som de her terrorister så afviger fra. Og så er man jo i gang med at lave den samme praksis med at udpege nogle muslimer som frafaldende eller vantro. Og det er altså virkelig ikke det, vi har brug for. Mere af den der, det der hedder takfiri inden for islam. Hvor hvad er det? Jamen det er, når man anklager andre for at være falske muslimer eller have en forkert udlægning af troen. Altså det der med at gå rundt og sige, det her det er islam, det her det er ikke islam. Det er altså ikke en del af løsningen, det er en del af problemet. Så det for det første, det giver ikke nogen... hvad kan man sige, strategisk mening at gøre det, men indholdsmæssigt, rent savligt, giver det heller ikke nogen mening, fordi altså, religion er, hvad de religiøse gør det til, og hvis nogen går rundt og gør noget, som de anser for at være i overensstemmelse med deres religion, jamen så er det en religiøs praksis. Det må man altså set udefra bare altså,

Det var tak til Henrik Dage for den. Dette er Radio 24/7. Så forlader vi den del af første time i Andejagt, hvor jeg fortsat har besøg af børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev. Hed det egentlig ikke tidligere børne- og ungeborgmester? Ja, jeg tror, det altid hedder ungdomsborgmester. Af stadig vikarierende litteraturredaktør ved Weekendavisen, Søren K. Vilmos, og af tidligere spindoktor, nuværende politisk kommentator og public affairs direktør, Anders Frandsen. Vi skal videre til Yahya Hassan. Da digteren Yahya Hassan debuterede i 2013, blev han set som en ny Rifbjerg og en mønsterbryder. Men nu sidder han varetægtsfængslet for grov vold og ulovlig våbenbesiddelse i forbindelse med en skudepisode i Aarhus søndag aften. Og når tumulten foregår i et offentligt rum som Facebook, så er der mange, der følger med og kommenterer. Godt 118.000 følger digteren på Facebook, og hans seneste opdatering lyder: "Jeg sidder i en arrest med brækket kraveben og brækket håndled. Hjælp, jeg skal opereres i hånden, jeg har brug for hjælp, hjælp mig." Den er uploadet 5 gange, og den har flere tusind likes og kommentarer. Søren Vilmos, du er en af dem, der er venner med Yahya Hassan på Facebook. Hvorfor følger du ham? Jeg følger mange offentlig kendte mennesker, som er interessante. Det er ikke, ja. Og hvorfor synes du, at Yahya Hassan er interessant? Jeg synes de fleste ikke det allerede. Det ved jeg ikke. Jeg blev venner med ham tilbage der i slutningen af 2013, da hans digtsamling kom ud. Fordi jeg synes, det var interessant. Ja, altså jeg har ikke nogen dybere grund til, hvorfor jeg er venner med mange venner. Men sidder du og analyserer de her tråde, der er inde på Facebook? Altså der er gang i butikken, må man sige. Altså der er over Danmark, altså med de kulturradikale, der sidder og læser hans digtsamling, og synes, at det er meget talentfuldt. Og så er der hele under Danmark, der fortæller ham, at han er en hund, og han skal dø. Og de her grupper, de går jo så på en eller anden måde i interaktion eller i dialog med hinanden, og det kommer der noget rimelig bizart ud af. Det er jo et freakshow. Jo, man kan sige, over Danmark har forladt, ikke? Skuden for lang tid siden. Han skiftede jo lidt sin fanskar ud fra at have været sådan politikken plus-segment til at være sådan, hvad kan man sige, nærmest mere sådan noget 9/11-benægter-sølvpapirs-segment. Altså, da han... for et halvandet års tid siden, ikke, da han begynder at gå ind i politik. Og så nu har han så nu er det langt højere grad, hvad kan man sige, under Danmark, som du kalder det. Jeg ved ikke, om det er den rigtige betegnelse, men det er i hvert fald ikke over Danmark. Kan jeg vil ellers kalde det. Altså. Jamen altså, der sker virkelig mange ting. Jeg tror, at de fleste måske ikke helt kan overblive, hvad der egentlig rent faktisk er, der foregår. Altså, de synes, det er forvirrende, tror jeg. Jamen præcis, og det er noget af det, vi skal kigge lidt på, det er, om det her, det er en mand, der reelt altså, er truet på livet, eller om der er tale om et PR-stunt, der er løbet ud af kontrol. Jeg håber ikke, det er et PR-stunt, det her. Altså, det synes, det er for alvorligt til, at altså, hvis man kan være selv i scenesættende på den måde, så synes jeg, det er ret voldsomt. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at der er et eller andet, der er løbet helt ud af en tangent, hvor han heller ikke selv kan styre det, tror jeg. Og der, hvor han slap politikken plus segmentet, det var jo der, hvor det pludselig fik en eller anden grad af noget for vanvittigt, eller for... Og fair nok, at man har lyst til at være politiker, det... kan jeg ikke anbefale alle at gå ind i. Hvorfor ikke? Men, det? Det er ellers liv. Ja, fordi så skal man i hvert fald være sådan relativt fokuseret på, hvad det er, man vil. Og så, inden man så er nået ind i hvert fald, så handler det jo om, at man også finder ud af, hvad det er for nogle værdier, man egentlig har lyst til, der skal slås på. Og det synes jeg, han har haft svært ved, når man sådan har læst både de updates, der er kommet, men også når man har set de udtalelser i øvrigt, der er kommet fra ham. Så synes jeg, han har haft svært ved sådan at finde ud af, hvad vil han være? Vil han være det der... lidt underlige segment, der roder rundt med nogle skøre mennesker et eller andet sted, eller ville han egentlig stadigvæk gerne holde fast i at være den nye Rifbjerg, eller hvad var det? Og det tror jeg simpelthen ikke, han har gjort op med sig selv. Han er også meget ung, altså ja, han er blevet kastet ud i at være en eller anden mediedarling, og man kan jo uden sammenligning i øvrigt se, hvordan nogle af de der talentshows, vi har på den ene eller den anden tv-kanal, hvordan nogle af de unge mennesker, de også bliver altså fuldstændig ryger ud i alkoholmisbrug og alt muligt altså, andet. Altså man får knald i låget af for meget opmærksomhed. I hvert fald, ja, jo, det gør man vel dybest set, og især i en ung alder, ikke? Hvis vi ser på en tidslinje, altså så ud fra Yahya Hassans Facebook-opdateringer, så kan man læse, at han ligger i krig med navngivende medlemmer af en såkaldt Black Army-bande, og at han den 16. februar i år blev forsøgt overfaldet af 3 personer med knive i Aarhus Midtby. Få dage senere så satte ukendte gerningsmand sig ild til den opgang, hans familie bor i. Og den 12. marts, der blokerede en bil vejen for ham, da han kom kørende på sin motorcykel. 3 mænd med store ISIS-sabler og køller, sådan er det blevet beskrevet, steg ud. Og for at undslippe, måtte han ud på kørebanen, hvor han blev kørt ned af en forbipasserende bil og brækkede en arm og sit kraveben. Den 18. marts, der uploader han så billeder til Facebook af sig selv iført skudsikker vest, stadig med armen i gips og med blodet løbende ned af ansigtet. På tidligere Facebook-billeder, der poserer han med has, bundter af kontanter, joints og diverse våben, blandt andet bue og pil, knive, en militærrifle og en revolver. Og imens så ser offentligheden så til med lige del afsky, gru, fascination og bekymring. Hvordan ser du på det, Anders Frandsen? Følger du det her show? Eller? Jeg følger det sådan gennem medierne og så videre, men jeg synes, det er jo lidt... Altså, da han kom frem, var det jo det, alle sådan blev grebet af, var det her, at man fik kigget ind gennem vinduerne hos nogle af de her familier, der boede i ghettoer, som man ikke rigtig havde et billede af, hvordan levede de egentlig. Og det bekræftede folk i en masse ting. Politikken Plus-segmentet blev bekræftet i, at vi havde en udfordring, og der skulle mere omsorg til, og nogen blev bekræftet i, at det her det var dysfunktionelt og kunne aldrig nogensinde integreres i det danske samfund og så videre. Men så alle læste deres egne ting. Men sagde han sagt? Men ja, jo, det gjorde han jo et langt stykke hen ad vejen. Han sagde det, Pia Kærsgaard havde sagt bare i mange med år. Han havde bare siddet midt i det, og derfor blev det tillagt en anden vægt, end når hun sagde det. Men så må man jo bare sige, at det der også var lidt historien, det var jo den her person, der transcenderede sit sociale miljø og brød ud af det, og lige pludselig kunne skrive lyrik, som jo er toppen af behovspyramiden, om man så må sige, at man er deroppe. Og nu har han jo lidt sunket tilbage i det, der jo også var kernen og det centrale omkring de her digte. Det du siger, han er blevet mere kriminel end digter? Jamen, han er jo faldet tilbage i, altså render rundt med pistoler og skyder folk om det, fordi han er truet, eller han truer andre. Det ved vi jo ikke rigtigt, men han er jo i hvert fald røget tilbage i det. Så kan man så diskutere, hvor meget har man lyst til at følge det, og så er der jo det næste, det er, altså, vil han stadigvæk, jeg er ikke nogen stor lyrikkender, så, men vil hans digte stadigvæk have en kunstnerisk værdi, så de kan læses, så kan man jo selvfølgelig godt fortsætte med at udgive dem, men det ender jo ikke ved, at han selvfølgelig skal overholde landets lov, ligesom alle andre. Da han, kort før han debuterede i 2013, der sagde han til Politikken, jeg er fucking vred på min forældres generation, der kom til Danmark i slutningen af 80'erne. Den der kæmpe gruppe af flygtninge, der skulle forestille at være forældre, har totalt svigtet deres børn. Så snart vores forældre landede i Kastrup, var det som om deres rolle som forældre hørte op. Og så kunne vi se vores fædre rådne passivt op på kontanthjælp i sofaen med fjernbetjeningen i hånden, ledsaget af en desillusioneret mor, der aldrig sagde til eller fra. Os, der faldt fra på uddannelser, os, der blev kriminelle, os, der blev bumser. Vi blev ikke svigtet af systemet, men af vores forældre. Vi er den forældreløse generation. Søren Villemose, har du læst hans digtsamling for nylig en gang til? Nej, ikke for nylig, det har jeg ikke. Jeg har læst den, men det er tilbage i 2013. Jeg genlæste den i går, og noget af det, som jeg lagde mærke til, det var en stribe ting, som jeg ikke havde lagt mærke til, da det var sådan, jeg læste den første gang. Altså, at han jo simpelthen opfører sig som, rent ud sagt, det lyder sådan enormt sådan reaktionær som skidtknægt. Altså, der er jo ikke nogen grænser for, hvor stort røvhul han er, og at han jo ikke lægger skjul på, hvor kriminel han også er. Har vi overset den side af det, fordi vi hellere ville hylde ham på Gyldendals arrangementer, mens vi går rundt med hvidvin i glasset? Har vi fuldstændig overset, hvad det er, han egentlig er rundet af? Altså, jeg lagde godt mærke til de der ting, men det var bare, der var nogle andre ting, ligesom tog folks fokus dengang, ikke? For eksempel, altså, som Anders sagde, at for Politikkenfolken, der var der en masse fantaster, som ligesom havde benægtet, hvordan det multikulturelle samfund faktisk er, ikke? De har gået rundt og troet, at der var sådan lidt rosenrødt det hele, og at det bare var Dansk Folkeparti, der fandt på ting for at være onde. De kunne så nu se, at okay, her var der var måske noget om det. Og omvendt, folk, der måske har grund længere tænkt, at det nok faktisk ikke stod så godt til, de kunne så bruge som sådan en legitimitet for ligesom at faktisk at tale om det. Hvor stort er det der Politikkens segment egentlig? Fordi vi vender hele tiden tilbage til det. Altså, og det virker som om, det er enormt magtfuldt. Men altså... magtfuldt, det er jo, hvad kan man sige, det har jo en kulturel indflydelse, ikke? Der er ikke noget, der bliver så latterligt gjort som Politikken-segmentet. Politikere, der sidder på Rådhuspladsen og skriver leder. Det er jo også parodisk, ikke? Altså, undskyld, det er... Altså, Politikken er jo... læs, hvordan man ser verden inde på Politikken, er jo blevet lidt komisk, ikke? Fordi det er jo en verdensopfattelse, der er lagt i grus af alle andre steder, men som så på en eller anden måde lever stadig som en slags beskyttet værksted end på Rådhuspladsen, ikke? Hvor man stadig tror på det europæiske projekt og det multikulturelle samfund, alt sådan noget, som vi andre kan se ligger i ruiner, ikke? Så, ja. Men politikken, det går da fint, de har masser af læsere. Ja, altså, det er da en af de aviser, der klarer sig bedst, selvom det her segment, det er så smalt og så derangeret. Ja. Altså, der er ikke noget galt. Jeg synes, det er en glimrende avis, det er ikke det. Men det er jo, det repræsenterer jo ikke bare et sæt af nyheder og noget journalistik. Det er jo også repræsentant for en position i den større danske værdikamp, og det har det været siden 1890'erne. Så der er ikke noget mærkeligt i det, synes jeg, at påpege, at der findes i politikken, men det gør der. Men tilbage til sagen omkring Yahya Hassan. Er han i livsfare eller ej? Det ved jeg ikke. Lige nu sidder han jo... Lige nu er han i hvert fald ikke, for der er han i spjældet. Ja, til gengæld har han sin mobiltelefon. Det undrer mig, at Søren Pind, han ikke har grebet ind der. Fordi hvordan kan han uploade ting og sager, når man... Ja, det er jo din partifælde. Ja, altså, men jeg har overvejet også at sende ham et lille spørgsmål, men jeg har ikke lige nået det. Fordi altså, hvis vi antager, at det er sandt, at han er truet på livet, det er jo nogle af de nyheder, der blandt andet er ude. Han er truet på livet og sin ytringsfrihed, fordi han har udtalt sig kritisk om islam og muslimske miljøer. Hvis vi så antager, at han ligesom en Salman Rushdie eller en ung Flemming Rose kæmper for retten til at kritisere og håne og latterliggøre osv., hvor er så ytringsfrihedsforkæmperne hen, Anders Frandsen? Jamen, de er der vel, men det her handler jo om noget... andet, altså det her, altså det, hvis man går rundt og skyder folk i foden, altså så skal man jo selvfølgelig i fængsel, og de ting, som han bliver angrebet for her, er vel, altså det der, det bliver jo et skvud og mudder, det her, det er jo svært at vide, hvorfor er det, han er i krig med de der fra Black Army, er det fordi, han har generet dem nede på gaden en eller anden dag, eller er det fordi, han har skrevet en digtsamling, som de, de er utilfredse? Nej, og det er jo lidt det der, så sætter du hovedet på sømmen, fordi... Det er jo svært at forestille sig, at de har siddet og læst dæksamlingen. De sidder og læser langdægte for hinanden. Det er for dårligt. Tror du på det, Søren Vildmos? Sidder de i Black Army og læser dægte for hinanden? Altså, det kunne da godt være, men jeg tvivler måske lidt på det. Men altså, umiddelbart, så jeg ved ikke, altså, jeg selvfølgelig er, altså, jeg har sådan en ytringsfrihed troet. Det er da fra starten af, hvad der har været folk, der ytringsfrihedstilhænger, eller hvad man skal kalde den, været ude og forsvare. Og så klager man over, at de ikke er der nu. Men altså, det, jeg synes det også, det er bare sådan en altid. Der er altid nogen, der skal komme og påpege et eller andet hykleri med ytringsfrihed. Hvis der er nogen, der engang har forsvaret ytringsfriheden i en eller anden sag, så hvis det ikke lige er på sekundet, når der et eller andet sker, så se, aha, du er en hykler. Men det er jo bare så på den måde dybt ynkeligt, ikke? Fordi, jamen, hvad står du så for? Altså, står du ikke for ytringsfriheden, eller hvad? Er du, altså, hvad er den anden position? Altså, man forsvarer vel ytringsfriheden. Det skulle gerne være for alle selvfølgelig, men man kan jo ikke være til stede konstant i alle konflikter hver eneste gang, der er nogen. Altså, jeg har sådan noget, selvfølgelig er jeg har sådan en ytringsfrihed troet, det ved vi, altså der er folk, der gerne vil myrde ham, men når man så ikke måske lige kommer og problematiserer det, den dag han har skudt en anden mand, så er det måske fordi, man godt lige vil vide lidt, hvad der er op og ned, og det synes jeg sådan set er okay. Så altså, det er også lidt svært måske at forsvare en mand, der kæmper for en grundlæggende rettighed, men som konstant i den proces overskrider landets love og almindelig moral og skydevåben. Vi har til sidst her i første time et klip med Yahya Hassan fra Deadline. Det var tilbage i november 2013, dengang han blev omfavnet af os alle sammen. Nu lyder det næsten ligesom en svanesang. Man kan sige, at i forhold til forældrene er det jo hyklerisk, at de på den ene side, så beder de, Og faster og alle de her andre, hvad skal man sige, påbud, samtidig med, at de i stor stil bedrager samfundet på mange måder. Altså, jeg ved, for eksempel, når man som ung skal søge SU, ikke? Mm. Så er det ganske naturligt, at du for 500 kroner kan ringe til en, og så få din adresse der, og så få lidt mere i SU. Og SU'en i sådan et fattigt hjem, det er jo ikke... Den skal man jo ikke tro, at den går til den studerende. Den bliver jo ligesom delt op, så der altså, fordi der er ikke så mange penge at gøre med. Ja. Og det er simpelthen en stor tendens. Altså, var det ikke bare i din familie eller opgang? Det er ikke bare i min familie. Altså, jeg kommer ligesom fra det her miljø. Jeg kender det ind og ud. Og det kan godt være, at der er nogen, der tænker, at jeg er en svans eller en vantro, at jeg ikke skal tro, at jeg er noget og sådan noget. Men sandheden er, at jeg er opvokset i det her miljø. Og... Jeg bliver tit ringet op af folk, der enten vil sælge mig det ene eller det andet, eller spørger, om jeg kender en adresse, eller ja. Da jeg havde min egen lejlighed, blev jeg tit ringet op af folk, der ville give mig nogle penge for at... Alle kriminelle, eller hvad? Alle kriminelle, og altså folk, der ikke er kriminelle, altså på den måde, det er jo kriminalitet. Var alle omkring dig kriminelle? Stort set. Alle mine fætre alle mine fætter er kriminelle. Jeg har så lige for tiden 2-3 stykker, som er inde og bure, så de har en lille pause, hvor de så bruger tiden på at begynde at bede igen og sådan nogle ting i hårde tider. Du taler faktisk om, altså du taler både om det sociale og det religiøse, ikke? Du taler faktisk det er en blanding af det her med det sociale, ikke? Det er jo det, der er det største problem, at de ikke kan, hvad skal man sige, administrere den der religion på en fornuftig måde. De er hvad skal man sige, efter behov. Du taler om en underklasse islam. En underklasse islam, er som er, prøv at forklare det. Det er folk, der er moderate efter behov. Simpelthen ikke, fordi hvis du spørger, jeg har skrevet med nogle stykker på Facebook her på det sidste, alle de reaktioner, som er kommet, hvor der er en Ismail fra... Ja. Fra Mjøl...